Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dhe nësë Allah Gjallahu Ala që këto ditë të këti muaj të bekuar, Allah Gjallahu Ala të na i bën mundësi për të fituar shpëlimet të mëdha tek Zoti dhe falje nga mëkatet tona. E ne përvazhdojmë edhe sot të ndërruazimat që kemi premtuar se do të vazhdojmë e te në takimin e kaluar e kemi thënë se të flasim inshallah për raste dhe ngjarje të ndryshme nga jeta e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të prezantuar disa prej aspekteve se si ata kanë jetuar dhe si i kanë kuptuar gjërat ata duke qenë dëshmitarë të kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se jeta e tyre ishte një jetë interesante e përzier me edhe me mirësi po edhe me sprova të ndryshme, edhe me varfëri, edhe me pasuni, edhe me gjitha ato që janë zakonshme për një jetë normale, një jetë në kësaj bote. Rasti që do të flas për të sot nuk është rasti pa njohur, mënoj, nështë për shumë juve keni ndëgju këtë rast, mirë po, për shkak se ka dobi interesante dhe mund të përfitojmë, kam pas dëshirë me e përmend edhe sot edhe sartë ka nevoj që të flasim për këtë rast. Fjallë është për një rrëfim, një ngjarje që e të regon Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu, i si përshkuan një gjendje, një situatë që kanë kaluar në përte edhe shokë të pejgamberit sëmë, pa dhe vetë Muhammedi sallallahu a sallam. Ebu Hurejra thot, ju betohem në Zotin e madhë se jo rrëdherë më ka ndodhë që unë nga uria, nga mungese e ushimit, do tëtë të më ndodhë që edhe të rrëkullisim në gjami pej urisë e madhë. Dhe dherë sa një ditë më ka ndodhë nga uria e madhë me dalë në rrugë aty ku kalu njerëzit e që duke bisedu me ta ose me i pyjë diqka, ndoshtë aty kushtët, hajde të unë e honë dhe buke dhe bune muha vetë. Ka prit dikur që i pëthirë të shpija vetë. Ka dalë Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu në rrugë dhe njëri parë që ka të ku ka qenë Ebu Bekri. E ka pyt Ebu Hurejra për një jetë Ebu Bekrin, e thët Ebu Hurejra, vëllë e kumë ditë më mirë saj. Për e ka pyt, mos për ta jo, kjo gato, kjo muha vetë, hajde honë adi qka, e pijim, tani të kalëzaj. Mirë për Ebu Bekri ja ka dhonë përgjigjin dhe ka jetë sudhës vetë njëri, rokë menja që kësë të dalë me vetë për ajetë, po dalë për një qëka tjetër. Hëtë pasë sa i kalaj, Omeri, radiallahu ta'ala anhu, hëtë da të e pyta për ajetën që e disha më mirë saj. Hëtë prapë Omeri më dha për gjithë dhe jetësi, asaj së më thiri. Në manjë që ata se kanë kuptu që u dalin nga kjo punë. Hëtë diri sa, erdi pejgamberi sallallahu alesallam. Dhe pasa e ka pyta e burera, e ka pa në fëtyrë ti përgjënë që kjo sështë pyjtësi atë. I ka thonë përgjënë sëmë, e di që fa të kanë zi në rrugë, thotë po eja mas meja. Nga se thotë edhe ja që të kanë zirë ty, edhe mu më kanë zi në rrugë. Atë kuptim edhe onëm si ti që shtotë. Thotë pasaj shkuam të shpia përgjënë sallallahu sallam, dhe hyri mrena në shtëpi, dhe gjëtë një enë me qumshtë. E pas e pat enë me qëmsht, par në shpije njërit më të madhë, një enë me qëmsht të shpijatën. Edhe pas e pat enë me qëmsht, tha pejgamberi, e kush e ka pru këtë të shpija? Ku e mërë këta? Atër gruja ti, tha e Rasulullah, filoni të ka pru dhuratë, hedije. Të ka pru që të tomën me pite. Edhe tomën një enë e vogël e buhrera shumë jundë. Juritur dhe mund s'ka ishmërështë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Ebu Hurejra, hashko thirri ata që po flajnë në gjami. E dini se pejgamberi ka shku në Medina edhe shumë muhajgjir nga Mekja që në shpërngul nuk kanë pas pasuni me veti e asë nuk kanë gjetë strehim në Medina. Ska pas kush misru, ska pas van. Ata pejgamberi nuk ka po ven në gjami. E dikush për ty në ndodhë ke me punu, me fitu, bëj ke punë, dil ke pijamis, bëj ke shmit vete, vëshin tjertë. Që gjithë më konë gjami e venë ku, jënë strehu të pas strehuarit, edhe jënë kënë të varfër. E kërë jënë kënë ma shumë, kërë jënë kënë ma pak, po kërësura gjithë mund ka pasë gjami njerë që ka nejtë. E pegamës në zakonisht, se dikush i ka që sadak, jo ka që kërët atyune, se sadakën se ka hongër pegamës në lëmoshën, ka pasë ndalume. Anë që se dikush i ka që hedije, ka marë pak për hedijes e tjetë ja ka që atyune, është kujtis për të vazhdimisht. E kër i ka thonë, pegamës në e Buhrejës, shkathira ta, e Buhrejës ka thonë vetë vetë në ti, a i përna ka të zanë. Po kujti del këja në Allah, veç mu së më del, ju mi thira ta më pi. Thot, por, shkoa mi iftu, mi thirë, edhe ta me artë, këpë pegamërës në, thot, nga se nuk kena zidhe tjetër pas me ngu Allah dhe pegamërin, që të tha Buhrejës, nësë kam të të zidhe, unë të unë, po du të me ngu Allah dhe pegamërin. Thot, shkoa iftuva ata, ata erdhen, edhe gjithë kush e murë venë e ti. Atër tha pejgamberi s.a.s. O Ebu Horejre, jep ju me pijat, dhe. Ebu Horejre po jep, e po këshur sa popin. A do me met ti, di qka s'do me met. Edhe popin, juni, popin, popin, popin, s'pitat pejgamberi s'në pe pak. Dhe pe sa t'munësh. A i popin, popin, dhe s'on pi mu, mirë. Jep ja këti tjetëri, dhe. Ta shaj tjetëri për mërë me pi. A i popin, popin, pe janës, për s'pështirët e anë, dhe të smojmë e Rasullullah. Hajde ti meran, të tonë, dhe dhe sa, thot e borera i fundit pini. Dhe të pastaj pejgamberi, se sëmë, e ka një, se përgamberi, e ka vret, ku për i dhe me borerës. Atër ka busirës, pejgamberi, sëmë, ka onë, ja, e ba borera, s'ka met as kush, pos meja dhe pos teje. Veç në dujnë a met. Tha poja Rasullullah, atër, thot e borera, më tha pejgamberi, sëmë, ullu, edhe pe. Thot pina, edhe pasaj thash, mërë jarësua, pa pe. Pasaj prap pina, pasaj e këtheja për jarësua, thot pe. Vazhdo me pi, pe. Dhe e sëj thash, jarësua Allah, vëllahi, la e gjithu leha mes leken. I bjen, nuk gjoj rru ka me qumë, më ketë i këm shelë, në ketë u mushë. Dhe në s'ka mo ka me qua ta, ku ngina. A tërë, thot e bërër, e mori pe gëmërës oma të që i kam betë, e përmendi Allah në gjellëvarë dhe e pini pjesën e betër të qumë, që të përmë. Këni të regim që kalëzën një prej njarjeve interesante e që të regojnë një situatë që ka kalëmën për të pejgamberi sallallahu alesallam. Pa dushim se e tërë periuda e Medinës nuk ka qenë me këtë varfri. Ka ndodhë që pastaj ata i kam përmisu gjendja, mi për ka pa situata që ka pas varfëni dinin ka të shkallë, sa që qumështi ka qenë ushimi kryesor, hurmet kanë qenë ushimi kryesor, s'kan pas e të, kanë kalu me ditë të tëra të uritur. Pastaj Allah Gjellua ka përmisu gjendin e kështu me radhe. Që ka marim për këtë mësimi shkurtimisht disa dhe bitën në nëzërën? E para që marim për kësa eshtë dhe tëtë, qëfar dojë situatët që kanë kalu asabët e pejgamberi sa? Që ka? Unë thash, në Mekë ka pas dhunë dhe tërtur. Po s'ka pas kësi varfënje. Kam pas me hongër. Jënë shku në Medina, po atje tërtur s'ka pas, se jënë konë tash atat fort. Po bukë s'kam pas mungi. E pastaj Allahu ka dhru gjendin, kam pas edhe bukë me hongër, po ta në doshë me dalë ma shpesh në për lufta. Në gjithë më në doshë me qenë levizja dhe ndryshimi gjendjes. Si do që ka ndryshu gjendja, edhe për të mirë, edhe për të fështirë. Edhe, dhe më thonë, barg mbushë dhe barg zbrazë. Së më rëndësi gjendja, shokët e pejgamberit kanë bërë gjithë mund besnik Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo mësimi parë. Dhe në kur s'ka në shkumë, dhe në një Rasulullah. Na po të ngujmë ty mirë, ty pejgamberi Allahot po. Së më pëngihëm. Dhe të Allahot në qëndë dhe bukë më hongrë. A ka mujtë me thonë që dikush? Allah ka mujtë me që bukë më ngi. Mirë po, kjo është edukatë. Do, nuk e kanë ndjek pejgamberin sa mas për bokë, as për pozitë, as për kurrgjë. E kanë ndjek rrugën e tij, pse? Pse kanë qenë mbi nëse kjo është e vërteta, edhe nëse kjo e vërtet nuk u rregullon çysh ata duin punën e dunjas, e rëndësishme është se ahiretet që hupa po. Andaj investimi besimtar tash ku është në ahiret, por edhe dunjan me fitu është e kërkuar. Mirë, po nuk lëviz nga feja e tij, më thon fes prit pak se vetë të zgjati durën pak të marrë diçka çdo, pse po vjen. Ja, rrënë të feja gjithmonë. E qatë mund me marë, tunet në fejë është më rëndësi. ama jo duke lëshu fenë me marë tani se s'ka kuptim kjo. E kësa asap s'kanë bu kërë, kjo mësi me rëndësi. Nuk kanë lëviz nga adhurimi Allah Gjellewala, për kundër ndryshimit të gjendjeve. Edhe kur ka qenë fështir, edhe kur ka qenë mirë, edhe kur ka qenë shlir, edhe kur ka qenë në ngarkes, së të qoftë, i kanë bejt besnik mësimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta, të ndërrozër, shikone, subhanallah, çfaritë të këndshme kanë pasur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Wallahi, s'kan pasur çonsh me pijavën, s'kan pasur mungijavën. Mirë po, domethënë, knatësia dhe lumturia që kanë pasur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka qenë ajo që u ka të kalu dhe u ka ndihmuar me të kalu gjitha sprovat të rëndë që kanë pasur ato. Nga se kërë kanë po, pejgamberin që edhaj zbashkë me ta për ndonë këtë sprovë, edhaj bashkë me ta që të është, apo, s'ka pas dalimet mëdhaja mes pejgamberin sëmë dhe mes shukëve tjetër. E normal, mes njerë kësë qërë pa pas dalimet, dikush më nalë, këtu e normale. Mi për situatat krizës dhe problemet, kër s'ka mujtë mungi pejgamberin sëmë, as tjerë s'ka mujtë mungi jetër. S'ka ndodhë që aj mungi e tjetë me mejtë undë. E ne e ka ndashtë, nga se kam pa përse afermi, njerin ma të dashën të Allah Gjellewaj qëli, po e ndonë zbashku me te edhe të mirë edhe të keqen. Pandaj, kjo është lazni e vërtet. Kjo është lidhje e vërtet. I ka thonë Hasan el-Basriut, Rahimullah, filoni është shumë shokimi me filonin, shumë hitë zdoan. I ka thonë Hasan el-Basriut për dy vetë që i janë shokë shumë mirë. Ka thonë Hasan el-Basriut, e pse njoni i ka punë shumë mirë, e të shumë lekshë, që është bënë kjo po pakia? Qaqë në gatë të njoni? Është dashë të është kjo, me janë ndri situatën këti të të rëpën, nga se lidhja bënë ti, rëpën. Andaj, të në nëzër sahabët kanë qenë të atilë që i kanë da gjitha që i kanë pasë me zveti, kur ka qenë situatë kritike, kur ka qenë një vështirë. Nuk ka pasë dikush, për shambull, shumë lukës të sahabët, e dikush s'ka pasë mungi bukë, kështu s'ka pasë të atapëtën. Dalime, duhet me pasë, nërmasë, me konë këtë barabart, i sa me nuk fëtën, këtë me konë një nivel. Ose, dikut jepë Allah rrisë ma shumë, dikut ma pak. Gjdo sen është me dalim, mirë po, ata që e kanë ngritë Allah pak ma tepër, aj me mëshirë që i konë këto ma poshë, se harran apëton. A dhe pegamë rëson si harrake kur, ata që i kalon në gjamija. Tjeta që i marim për kësoj të ndërëmës është, që i ka kërë hi pegamë rëson të shpija, kërë hi në shpi, e ka po një enë që se ka po kërë dollë për shpisi. Dhe që ka ere në shpi u hi, dhe që ka po. Me njëre, kërë e familjari i tërzut, ku shë pruni këta, e këto ku e mërtë, e këto ku shua dha, me shiku se, mos e kanë marrë dikun ku zbanë e marrë, apo, mos është ndo një mal i hujë, mos është ndo një këç kuptim, mos është nështë ta e kalon dikush e manet, mos të pion e dves, mos është e dikujt, që ka kujdes një kërëfamiliarit për ndushime që ndodhën, apo. Andaj, nëse vrejnë për shumë ndushim në fjallor në thmis, ka dalë, kur shtë amse këto, e këta ku e në govë, apo, në marrë ta një masa, e shë për shumë ndushen nështë ta sildja, edukata, qka do qoftë? Kërë familjare ka për obligime për cilë gjendin, nga se është përgjes për familjën e ti. E jo, për shambull, nështë ta fëmija më në pas kërës qëfar telefoni, ja pas ka falë dikush. Bëva kja se ka falë dikush, ja ka marrë me zarë dikujt, për shambull. Apo, ose shë për shambull të këmija ndryshim në veshje, a i se ka ble ato, se pyjt e këtu ku i mora, e këto kështë ta bleu, e kështë më radhë, e tira, tira mënyra, për me përcil nga se ti ki me dhënë për të logaria, mën. Gjdo ndryshim, gjithë shka, me përcil, ju në kuptim bezdisës me spionim, jo kështu, por në bikëqyrje është obligative, që me shiku se veqen sot, qka po këqyrin, me kom po shëqnuon, sa po kalen ku në internet, qëfar faqe po hapin, këto rritët sociale që i kanë, Facebook, ka, tira që i kanë, sa po komunikuin, kën i kanë, me këqyrë, se ka gjithë shka, loj mashtrime ndodhë, përëndaj, mund e dikush ta vjedhë, një në kupti fizikë, po ta vjedhë menin e familjes, ta vjedhë edukatën e familjes, me fjallë jurëse, me fjallë mashtruse, lastruse, për mes tri katër reshtave që i shku nështë në rjetë sosere kështë të më ratë. Andaj kujdes, për cilën situatën, bëj vëmendë shumë e kështë të më ratë. Të të që ka moni për i kësaj të ndërëzër është gjithashtu të edhe, fjallë e Buhurerës, kër i ka thonë për i kamë në shko thire ata, normalisht, mi thire ata, s'ka qenë favor të Buhurerës, të ashtë japin tomlin atëm, sërët favor, mi për që ka tha e Buhurera, për kunder, në të kuptim, ashtë në po komentojmë, apo, për kunder, mundësis me mbet i uritër, Për kundër asoj se unë e isha i pari, ata si ndonë rrugë. Ata kanë fletë në gjemi, unë i mdonë rrugë i lëpë, fetë ato vetë ato, dikush me apë një bërda këto më në pi. Unë i më meritur për ta. Ka mujtë me thonë, ja Resulë Allah, pi unë i herë, ta një ti i thira ta kondushtin e ti. Ka mujtë me thonë qështu, se unë i mi pari. Mirë për qëfar tha, nuk kam qare për angu Allah dhe pejgamberin e sonë. Do të me harru e të vetërën. A ka thonë Allah dhe pejgamberin e sonë, u kryu mua, ata mos po pëlqen kjo punë, mos po padyshim, mos po përshtatet. Mirë po, unë e kam për obligim ju përshtat kujna. Allahu xhallahu dhe pejgamberi ta thonë. Çfarë besimtare po? Ka edhe për shembull kërkuar për të me loni punë. Leje falja këtij. Jepi përvojë këtij. Po pse vëllai më don përvojë? Kësh një parë. Mirë dhe jepi të. Kur thot njëri më i dishëm, thot bazë të argumentit të fesë. Thot mi bazën e asoj që është e sakt që ka thonë pejgamberi sa me çat bazë thosë ju pse ai kupi ju ka tek. Po ka argument për këtë punë. Ngaj Allahu dhe pejgamberi. Dal mirë inshallah. Sikur si ka thënë Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj kjo është edukatë e madhe kur tha Ebu Hurajra. Nuk e di ku të kam i dal këtë omël, nuk e di ku i dal këtë çosh, nuk e di. Kështu tha Ebu Hurajra. Mir po, nuk kam çare për angu Allahu dhe pejgamberin, do më shkumi thirrë. E këtë edukatë kërkojmë. Që kur dim që ka thënë diçka Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, besimtari tash veç duhet me fillu procedurat e zbatimit atë. Jo arsyetimit edhe prolongimit me shty, po me a gjetë mundësinë e parë për me e zbatuar që ka kërkuar për ti Allahu xhallahu alajhi dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu të ndërozur nga ajo që marrim këtu është se ata që kanë xhami me siguri vënë që kanë shuh. Për më artë e këpër e mërësëm, ka qenë shumë me mirë se aty ku kanë orë. Mirë po, sahabët që kjo është, a që ju thërë, dhe ti këna nevoj me mësu për tapëtëm. Ata të mësuin që të kuptuat feja, që sakrifikohet për këtë pej, për këtë fej, që është duhe njërë me zveti. Këti mësuin këta, praktikisht, që praktikisht, për në kalon, kush e që farë shpije, kalon, që farë pasunje, kalon u ardhë, për me rujtë fejnë e vetë, me letë, me mësu fejnë të këpër e mërësëm, e kalon këtë më ardhë, kanë në gjemjëllë. Pëndaj, sot në shodë dikur, sot në gjendje, po më nëmë që pak rahatin, në arë me mësu, ose me ndëgju, ose me përfitu nga ajo që thua në gjemi, ose ku të qërë zetër, pra duhet me rritë nivel në interesimit për me mësu për fejnë Allah që lëvëllë, ma tepër, veçanërshë sot për shambull, nuk ka shumë burime ku mësuat feja, apo? Nuk ka shumë, në televizor nuk mësuat feja, apo? Në radio nuk mësuat feja, në shkollë nuk mësuat feja, në punë ku je nuk mësuat feja. Në shumë vene, shumë burime nuk ka fej, që ti më mësu që ka thët feja, s'ka? E ku ka me të mësu feja? Qëtu në gjami ka me të përnë. Edhe eventualisht të i vendikon, pa ma, që kjo me të vendikon rësur? E si më gjeni marrë dhe që tu me mësu di që ka pa fej, e ku mësujmë na? Po vëllo, unë e këmë, qëni ku e kalon kejt marrë me në të me fej? Aspa mi lonë ato, aspe praktisë, jo. Ashtë pak komoditet me lonë, pak luks me lonë, pak rahati, pse jo dhe pak pa gjumësi, me lonë pse? Po më mësu që ka thonë Allah dhe pegamberi, ku e mësën ti mësën, ku e njën të këtë rast e burir, ku e njën ti mësën njështë në gjami, ku e këshë njëve? Ose tjera të tjera të kështë më ratë. Andaj, ma shumë gati shmëri, ma shumë, për para të nërmëzër, për me ima që ta dithe që ka thonë e burira, njërës ka nëtu me kom, 1.000, 2.000, 3.000 km ka njëtu, në kom. Në deve nësa ka qëllu e kanë marë me vetës, ka qëllu deve në kom. Me shku me ngu që ta dithë që a tha e burira për mësë me hub që ka thonë pegamason. Sot e ki një liber, i ka 3.000 hadithë, jo një, 3.000 si që këtë e burit i ka, dhe të edhe kushtë në tonë, edhe se ka muslimoni shpët vëtë atonë. E që ka qenë të shpija? Andaj, ma shumë interesim për mësu finë, ma shumë gati shmëri, ma shumë sakrificë, edhe me ble në liber, po edhe me ngu në ligjeratë, po edhe me shku mërë dikun larë me ngu, ose ka nevoj me vetë, e bën punën, tani, o lënë dashtë në vetë, po e thira një hojtë sule emru, që spat, kërkush, e tani, po s'ki arsye. S'ki arsye, dhëtë me shku edhe ku do kohë me shku, apëton. Një këmë dreguat rrasin e ati që ka ndodhë, vonë ka ndodhë, në kone djetar njërë i bëmbazër e himullat. Një familje në përëndim, baba e ka pranu islamin, edhe u konë shumë i rapt. Mënaj, ala pa u pëzonë ku i rapt, ka pasë, po mënaj, pushtet absolut familje t'i, apëton. Dhe si u për musliman, e gabim o kjo punë, pa e qështu e ka po. E kam një të grunë dhe thmi, ka në qërë, unë pjeso që e musliman. Jo në daqë bënu, në daqë më zë bëni. A më unë kur të falë, na këtë këni më falë me mua, për. I ka shti me zonë më falë, pa ku musliman heqa, për. Ata s'ka pas qara se, ka pas ndikim, e falë ota bashkë me ta. Po tani ka dash Allah ju ka hi në qef islami, e tani gruja ti ka vdek, e u dek edhe kjo, e djali ti ma vonë u po musliman, kështu të taman me qef, ju me asë që u falë ota. Edhe thot, baba u dek musliman, po pëmbren, nona u dek musliman. S'po di se atë nuk e kom një të thonë ere me kështu, a ma e di që baba është ike më falë, me zarë. E gabim o kjo punë, po qështu e ka po edhe. Me në cikë të rasti gato, shumë është interesant, mirë, po qka po du me ndirë për kësa për? E ka brej me bo pytje që të gjeni që shu dikë në në jemë. Që i bjen kjo kështu për? A muna me logarit që u dikë se muslimana, mas më logarita? E ka brej, lip, lip, u shku në qendër në parë islame. A ty në përëndim ka qendër islame. U shku e ka thonë, unë e musliman që ta shumë bo, taza muslimani bo. Cilë është njëri ma i dishtë në Allah që ju e keni në fësat musliman? Me bo mbakja, është ka një vetëni. Va, thot ka po, mirë po, na, që ata tu i kanë qëllu, thot na që atë kemi vetëm bimë bazën, muftiu në Arabisë, që ato e vetëm ata. A të ku është taj? O taj e në rejadërën atje, të parëna të është pej, ka atje. E thot i kom lidhë parët, me shku me taku bimë bazën, parëna, me vetë një pyjtje, në në e më qa puna sa e thëm. Thot në kardë marrë me shku me vizitu bimbazin para se me vizitu qabën, shpinë Allahot. E dhe kjo më njështë me vizitu mas pari qabën, tani të shkajnë rjatë. Po kërë shku në qabë, po, ka bu umërën, e ka pyjtë dikën e qysh me shku të bimbazot. Që mullot, që gjemija ti qëtë nga të është, në meni gjemija ofër, e ka pasen në gjemija bimbazot. Thot që të vjene me ka të dërës? Kërëso shku të e ka vete, shë e ka përzu, ka thonë aja, kërë u falë, që ka thonë të hjatë, e shhedu en la ilaha. Illa Allah, thot, dhe jo që është, atë e ka thonë shahadetin 5 herë, e muslimane u dekin shala, thot, e ka përzu, thot, lejmë matë mirë, matë të skumë një, thot, dhe gëzushëm, që elhamla ma freskej zemën, du me thonë që ka pagu, umre, ka pagu dhe që ka me shku me vetë, veç një breg me shu, thot, e sa ka punë që muslimane është ta bënë punë me halal, me haram, po në spate ka me vetë, që është në spate ka me vetë? Po së qëllë e dikush vonë, kja, thot, vonë, heret, sabah, kësham, Ibn Abasi, u shku pej Mekës në Egjipt në marrë një hadith. Një, jo dhejtë e pas një një liber, një hadith. Kur u shku, ka qëllu mas namaz dhrekës. E mas namaz dhrekës ka qenë të radit, njështë kam pushua, kam flajt. Abdullah ibn Unesi u konë, sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka flajt, ka tërki në dirë, gurevojt ka më për flanë, ka më mëse qa. Po, që thonë kush është, mësluj kush është, se kanë gjoft Ibn Abbasin, ka më vesh, kur qohë të i pëtë për njëri për adire. O shtrejbë një abasit të dira e tina, thot era, thot dhe kemi mi verbnu sytë, frykere madhe, e rëra, e shketines, dverbnan, shumë është problematike. Dhe iso që u për gjumit, kore ka poka unë, një për pejgamberit, menajt i mënja abasit, menajt të dira këtu, që si kalzu, thot leti atë pun që akum nejtëne, që atë hadith që i ke ngu ma kalzu, se du me e cënë, një hadith. Në ata e kanë lonë një nërë, me nëjët ku? Me nëjët me pejgamberë, sonë, që aty në gjemë me po qështë po falit, me po qështë po nxinën, me po qështë po thotë, me mësu finë. E kjo është një aspekt edukativ që duhet me kursu për menjën. Dhe gjithashtu për aja që ka shumë dobi këtu, mirë po një për tynë është edhe, kjo që du me përmenë të ndërënëzër se ata e kanë ngua lonë dhe pejgamberin. Sa i pak, ju ka ra me pi pak tomër, ka dhatë 15 vetë për herë, me një tazë, mirë po jo ka qëllë Zoti Utave. Jo ka qëllë Allah Gjellar Utave. Nuk ka gjendje në dunja që zgohet gjithmonë njëjta, thënë. Apo kërkuj nuk i zgohet njëjta. Andaj më rëndësirë besimtari që me imet besnik asaj që Allahu ka thonë, dije vëllaj, se Allahu ka shpesh ndodh që Allahu Gjellar të provon pak me pa, a e ki për i mes, a e ki për i mes, a e sinqert, a e ki sinqert. E tani, të që lutë, t'ja pa Allahu Gjellar, asa të dush, ju për me të pa, si e ki gjendje në zemrës, apo nëse pak ta merë, a lkunësh, a nuk lkunësh. Andaj, Allahu Gjellewala i ka dërgu smundje e jubit alisat. 18 vjetë të konë, ja ka marrë me pasoni, e me fmi, e me autoritet, me shketja ka marrë. 18 ka qenë i ratë, në ratë, në stratë. Këto kalaj shumë me kalzu, që së kalaj kalzojnë apë. Po 18 minuta me të spërbu, Allah Gjellewala të shkirtit dhe lepë. Por në amërë. I po aje që është i letë për Allahu Gjellewala i mshetën, një delë. 18 vjetë. Kur kanë kalu 18 vite, qka ka thonë Allah për Ejubin? inna wajadnahu sabiran. Ni'mal abd innahu awwab. Allah tha për Jubin, na e provum kët burr, na dul sabrli. Subhanallah. Para më dorë Allah sabrli. E provum na kë na dul tamam, i shkon cilëtet rob. Ni'mal abd. Allah thot ni'mal abd. Shum rob cilëtet. Shum jo fals, original rob i Allah xhallahu ala. Për këtë mi lirë kë çu innahu awwab. Vazhdimisht penduhet tek Allah, kërkon të pendim me falë tek Allah xhallahu ala. Domthon tan kuon prap me gjithë atë gazap, o Allah falem, veç ti më fal, so gol është neta, veç ti fal imagjinojnë apo. Jeni më pas prioritet raporti me Allah xhallahu ala. Andaj edhe burira ka bo pa kso për urtullu ka pa pionit po u harroja po. U harro. Ja ka thënë Allahu, u kon tani u kon presin i vani, u kon kryetorin i vani, u kon ka thënë Allah edhe u dekë burira. Tash, kërë shku e burira, që e ka ndurë? Kërgjë, u shku uria, u shku smunja, u shku dhimbja, e që ka u mitë? Ka mbetë që sërë të themi e buhrera me thonë, radiallahu anu, Allah kohët i knaqën me ta, e që ka u mitë? Me bëhë doa për ta, me mitë, ka mitë shoshnja me pejgamberin sallallahu a sallam. A në këtë ka me shku, Allah, edhe Ramadhani shkan, a shke dita sot, e në ngi, këna rru që në kontë në gjinua. Si e që ka hongër, si e që se ka hongër, u shkuaja, të dyjetë ka shkuaja. E qëka ka mitë? Ka mitë shpëvlimi, qëka më rëndësia dhe. Edhe gjunahi, Allah, aj që ka punë e gjunahit kalumën, knatësia gjunahit u harrua e punë. Gjunahit nështë ta një knatësi momental të e, pa jo, u harrua e knatësi. Ka harrë, nisë mujnë me tërë mas gjunahit të harran knatësi në gjunahit të e harran. E qëka ka mitë? Kujtimet kanë harru, përjetimi ka shku. E qëka ka mitë? Përjetësia për Allah, qëka kimi thënë Allah gjellë varë. Andaj besënë që kënë për teja saj, që ka jetë, nuk shyra e si punë e thmis, apo e thmija se këshyrë, për shambull, a e mitë rrima, se mitë rrima, i duke interesa me shtë i kishin, që tëtë me shtë i kishin, apo. Ama që ka ndodhë masaj, e masaj me thmija së menen, apo. Ama burri menen, njëri me që më pjekt, menen për teksaj, së menen e veq është interesat që të me ma të gjisën, apo. Andaj besënë të pjekun, shyrë për tej, që ka ka për teksaj, apo. Andaj kam bo sabër. Se kam pa që ja vlen me ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një rrugën e tjetër. Andaj pejgamberi më thoshte thaj Boris, tash a pra që dal apo? A pra që dal? Veç mos lakmoft. Të dal për të tonë inshallah. Pejgamberi më mundsoi Allahu xhallahu që me pas bereqet. Pak pat, mirë po kur e preku pejgamberi më kush ka pipë sa i sotër ka ta pejë nuk kushtar ka hiç apo. Patyshim se kjo është për pejgamberin sa mirë po, qëka morë në piksoj? Nëse ti pak mund t'jep, pak mund t'jep, qa që ki mundësit, ma shumë s'ki mundësit, pak mund t'jep, e shumë fishën Allahu Gjellole bereqetat i mundi, si kurse mi pas këtë mundësit. Që kemë rëndësit, me këtë kur, me këtë enën, që ta e morë në vesh. Pak enë pat, pak qëmësht pat, po ma shumë s'pat, që kjo? Gjepi Allahu bereqet, pse? Se pat për të të unë, andaj në bashkallë ko bereqet, e ndome ko bereqet. Edhe nëse i merë mundësi ti, i merë masë dhe dura qka duhet, ma shumë s'ki mund të qaqën, ma shumë s'muj, që ato merë i ti, tirat, ti me po që Allah ja e bereqet. Qudit është për i ka vjen mirësia, e për i ka vjen dihma, e për i ka vjen përkraja, ti se ke po atë mund, a me ke po qka mundësh, tirat leja Allah Gjellera, këna o që është në raport me Zotin Gjellera Lopën. Andë Allah në rrësë Zotin me në dhonë bereqet, fjallë tonë, vepra tonë, njetën tonë, me në dhonë Allah sabër, edhe me narujt më smugut, për me konë faqe bardë, se njeri për pak, Allah në narujt mund me aprishe më buhur, po Allah në dhe është sabër e qëndërshmëri që me rënu faqe bardë e me ndirë, e me dalë për Allah të faqe bardë e me ndirë, si ata që ishin rapë të mirë të Allah Gjellera. Allah është bëjë për rëmendjen, Allah ju ndihmosët në agjerim, në ibadet, në punë të mira, e shpesoj që të takojnë përsi në takim nashëm edhe me një rëfim tjetër të radhës, e dhe atëre, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam